ka kita ka na pa ng mga peking pagkataong umaalikit sa'yo. Nagkasaga ka na ba ng mga balitang yun pala'y di naman totoo? Pindot doon, pindot dito, komento agad, di naman alam buong kwento mo. Ganito na pa ang sistema. Kaibigan pa ba ang mundong di natama sa? Dapat ang henerasyon natin nakatuon sa realita, pati hindi nakadepende sa. Basta sabi-sabi ng iba, lahat ng bagay gamitin sa puti, pero masyadong upwili. Halaga ng buhay, huwag paliwalain, para ang mundong ito'y di ka kokontrolin. Kokontrolin, tumipende sa mga material na bagay lang. Isip muna bago magdesisyon, para tama ang solusyon. Nang hindi magsisi at tumiyak sa bandang huli, kasi pindot doon, pindot dito, komento agad, di naman alam buong kwento mo. Ganito na pa ang sistema. Kaibigan pa ba ang mundong di natamasa? Dapat ang henerasyon natin nakatuon sa realita, pati hindi nakadepende sa. Basta sabi-sabi ng iba, lahat ng bagay gamitin sa puti, pero kung masyadong pupili, halaga ng buhay huwag paliwalain, para ang mundong ito'y di ka kokontrolin. Na sa dulo, di mo na kayang tawan, kasi masanay ka na. Huwag ka masanay, huwag sanang dumating sa puntong di mo na kilala maski sarili mo, kasi nawala ka na. Nawala ka na, huwag mo na sana. Dapat ang henerasyon natin nakatuon sa realidad, pati hindi nakadepende sa. Basta sabi-sabi ng iba, lahat ng bagay gamitin sa puti, pero huwag masyadong mawili. Halaga ng buhay huwag paliwalain, para ang mundong ito'y di ka. Dapat ang henerasyon natin nakatuon sa realidad, pati hindi nakadepende sa. Basta sabi-sabi ng iba, lahat ng bagay gamitin sa puti, pero huwag masyadong uwili. Halaga ng buhay huwag paliwalain, para ang mundong ito'y di ka kokontrolin. La da da da da. Kaya mag-ingat ka sa mga peking pagkatao.